kumotea siye na kie mwanangu usikubali wana maneno matamu kama asali lakini mwisho mchungu kama shubiri mwanangu usikubali kwenye dhambi wa kushawishi mwanangu usikubali kubali we Na fukara